comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, buena gente. Buen día y salud. El día realmente es un día espléndido y maravilloso. ¿No es bonita la primavera en Valencia? Claro que sí, estamos así para compartir alegría, buen rollo, información con siempre. ¡Ey! Estás en casa. En la 97.7 Radio. Arranca un día que es un día especial. No es un día mes. Ahora vos aniremos contando por qué. Este dimarts 24 de maig de 2017 arranquem una edició especial de València Abierta. Hacer un rosario con tu diente de marfil. Está bonito eso, señor. Para que pueda besarlo. ¿Cómo era, Juanito? ¿Cómo era? Cuando esté lejos. Estic aborronat. He sabut este matí que tal dia com avui, un 24 de maig de fa exactament 100 anys, va néixer el gran Juanito Valderrama. No que era mort la persona, avui compliria 100 anys. I hem volgut recordar-ho en este bonico tema per a introduir un programa bonico, bonico de veritat. Perquè des de la 97.7 Ràdio volem arrencar un cicle de programes itinerants que ens portarà per uns racons, per uns llocs de la nostra estimada València ben especials. Per els temples del producte valencià del camp. Per els temples on podem trobar les millors dependentes i dependents del territori valencià i el millor producte. Perquè cada dimarts, si l'autoritat no lo impide, que no lo impide. I el tiempo acompanya, que també acompanya, estarem fent unes edicions especials de València Abierta que anem a dir-li la veu del mercat. I per què? Perquè volem obrir aquests micròfons a, precisament a les bones gents dels mercats del nostre territori per a que ens conten, per a que ens canten, si és precís, les seues coses del dia a dia i compartir amb ells l'actualitat i estar al seu costat i posar en valor els nostres productes i aquests racons especials del comerç valencià que són els mercats municipals. Sí, senyor, 12 en tenim en València i avui arrenquem este periple per un d'ells. Ens ubiquem en el barri del Girós, un barri que l'any 1919, en un terreno d'ací, un home veí d'esta zona tenia un terreno que diu: «Che, jo vull tot per al nostre València, vaig a cedir este tros de terra, anem a ballar-ho ací. Jo vaig a posar els diners que tenia jo guardats per l'edat per casar-me», i així va començar la història de lo nostre València Club de Futbol en este barri del Girós. El primer camp que va tindre el València, pronte centenari, va estar així en este terreno. I estem justament en la porta principal d'aquest esplèndid mercat del Girós, conegut a les seues bones gents, conegut a la seua encarregà, senyora Encarna, la que aprofita per enviar un bes i ponerme en primer tiempo de saludo. Encarna, sus pies. I per a recordar que des de l'any 1982 este mercat és un lloc, és un polo d'atracció d'este barri i és font de vida, és una passada. I estem així en este bon estar. On està el mercat del Girós? Home, no coneixes el mercat del Girós. Home, allarga't així, plaça Sant Felip Neri. Té moltíssima activitat, tens la possibilitat a més d'arribar en metro, magnífic, i d'avui i fins que acabi la temporada estarem cada dimarts en un mercat diferent, recorreguent-los i coneguent-los. Mira, ja que estàvem parlant de futbol, a partir de la 1:05 vos donarem més ampla informació, però com que és notícia d'última hora vos la traslladem. Ja sabeu, és la vesprada, s'anunciarà de manera oficial Paco Allestarán serà durant 2 temporades més fins al 2018 el nou entrenador del València. Us ho contem Y bueno, no es que vos lo contéis, es que además haremos hacer una animada tertulia con don Pepe Valls y don Vicente Vivó. Pepe Valls regenta la carnicería Emilia, oígame. Alta calidad y al mejor preu. Grans productos pueden trobar en la de Vicente Vivó, que regenta la carnicería Rangel, también en el mercat. I en ells anem a fer una animada tertúlia futbolera, per descomptat, en el mestre Vicente Bau, que es contarà l'actualitat esportiva. A partir de la una i mitja vindrà Raquel, vindrà Miguel Ángel, vindrà Pili, vindrà Esther, vindrà Amparo. Anem a raonar una miqueta en ells i que ens conten com es va el dia a dia i parlar una miqueta de l'actualitat, de les coses que ens interessen. Però en este ratat del programa, i fins que arribi César Molins a donar-nos l'última hora a la una de la vesprada, ens hem reunit així en un bon amic. Ell és crític gastronòmic del diari Levante i a la sazón és gerent de la denominació d'origen Arròs de València, amén d'altres activitats lúdico-recreatives, en fi, que fa en porta en gran maestria. Ell és Santos Ruiz. Què tal, Santos? Bon dia, Ximo. Com estàs, bonico? De meravella. Has vingut molt mudat al mercat del Xirós. Home, una ocasió molt especial. És bonico, un programa en carrer, en Ximo Rovira, qualsevol cosa. De meravella. No sé si coneixies este raconet de València. Nosaltres hem tingut el privilegi de vindre a gravar algun que altre programa precisament gastronòmic, igual vostès han tingut ocasió de veure el Levante Televisió. Mal dit l'arròs de Ximo, perquè no era meu, sinó de cada un dels convidats. No és ni uno, tenia que dir-ho. Te li menjaves tot. Tu fes un molt notable ben cert en València Club Cocina, uns amics així molt propet en la plaça Sant Felip Neri. Has tingut ocasió de pegar una volteta pel mercat. Com bull l'activitat per dins? Bueno, l'ha pegat i ha descobert un mercat sensacional. Fica que jo que sou veí de velluters, no és del mercat central, i n'hi ha molts mercats en la ciutat que valen molt la pena. Ha pegat una volteta i he descobert coses que de normal no trobo jo en el meu mercat. He descobert, per exemple, una cosa que a tu te va encantar, unes pilotes de putxero que fa una xicona que li diuen Rocío, que són pilotes de putxero con les que fa en la teua comarca, saps? En voltaetes, en fulles de col. Maravillós. Sí, sí, això en València no se dona, Maravillós. En València, el valencià de la capital és més de pilota de putxero, però d'estes que estan en teleta per fora i damunt molt especiades. Així se li fica molta... no és moscada, li fiquem pebre, li fiquem sal. Estes no, estes són molt tranquil·les, en ternera, carn de porc, sal i molt poquet net. Per això sí, en les fulles, és que les fulles de col tu usas molt bé, li donen com un matís al putxero, saps, que el fan més agradable, més aromàtic. M'ha encantat. Com li diuen com a la xicona carnicera? Rocío. Després, bona nota i vale, ens portarem un bon parell de pilotes cap a casa per a fer un bon putxero. Per l'arròs al furri, aquí li posa també. Sí, senyor. M'ha robat a mesas, m'ha fet molta il·lusió, tu saps que jo soc una apassionada dels formatges. Mira, m'he trobat així la parada dels que jo conec prou els mercats de València. M'ha trobat la parada millor sortida de formatge fresc de tota València. Ah, pues. Sí, sí, és que els valencians no tenim fama de fer grans formatges, i la veritat no es fem. Si estem pensant en aquest formatge madurat, ovella, així no se van. Però València té la major diversitat de formatge fresc de tota Espanya. Si se fan els millors formatges frescos de tota Espanya. I de fet, quan anem als concursos, quasi sempre el guanyador de la secció de formatge fresc és una formatgeria valenciana. Bueno, pues així ne tenen de tot. He vist el Casoleta, que és molt de l'Horta, però n'he vist també el Tronchón, que ja és del Maestrazgo, de Teruel, fresc, molt bo, de Servilleta. No, el de Servilleta m'encanta. És un formatge que es fa, en compte de fer-se en la forma habitual que se fa en el molde, o bé apretant en un cincho, el Servilleta es fa en un mocaor, que després se va anudant i arrepretant hasta que va suant, expulsant el suero i agarrant forma. Bueno, impressionant. I en contra també, el que no m'ha trobat, això ho ha tirat a faltar, el queso de la Nucía. Tu coneix el queso de la Nucía? No tinc el plaer, Santos, però... És el millor, és l'últim formatge que s'ha començat a fer en la Comunitat Valenciana i és... Un formatge jove, és un curat, molt jove, apenas sí. Aquest formatge no t'aguanta més de 2 o 3 dies i la característica que té és que és molt untuós, molt cremós, molt humit, i als xiquets els agrada molt perquè recorda molt al sabor de la llet de vaca. Si vols poden fer una excursió al meravellós poble de la Nucía. Qualsevol excusa per anar a la Marina, la nostra estimada la Marina sempre és bona, però anar darrere d'un formatge també és bona excusa. Un plaer tindre a Santos Ruiz així per a raonar una miqueta de gastronomia i de producte en este arranc de la veu del mercat al mercat del Girós. Anirem descobrint més productes i anirem raonant amb bons amics. Tinc així a la meva dreta un cuiner, ara se'n diuen xefs, però jo crec que ell és de la vella acadèmia, de les hores al fogó, i dir-se cuiner, imagina que no li sembla malament, ni molt menys. Va néixer, va tindre el bon gust de néixer a l'Alcázar de San Juan, que hay que tener buen gusto para nacer en Alcázar de San Juan, encara que és criat en Córdoba, però tants anys així a València que a veure, té un accentillo, això sí, és un gran arrosero, un dels millors cuiners d'arrossos que tenim en la comunitat valenciana, i li diuen Rafael Mármol. Don Rafael, ¿cómo le va la vida? Pues, buenos días, muy bien. ¿Estás bien? Muy bien, muy me alegro bien, mucho. Sí. Te veo, pues bueno, te veo tranquilo. Que esta sí, mañana estás, estoy tranquilo, estoy estás relajado. Sí, sí. Estás a gusto aquí con Santos Ruiz, ya has tenido algo más de una aventura. Contigo y con Santos son tantos años ya. Un placer. Y es un placer. Y vamos a hablar mucho con Rafael Mármol, la parte de alguna pincelada de su trayectoria. De arroces, de los que él sabe mucho, porque acaba de editarse por una editorial buena, con buena fotografía y con profusión editorial, Arroces y Risotos, de Rafael Mármol, con sus recetas incluidas, y de ello hablaremos. Pero siempre, Mateo, vas a hacer una chicoteta pausa, ahora que es mis días y 41, seguim raonant en Santos Ruiz y ufem también en Rafael Mármol. Per descomptat, un programa que no seria possible sense la col·laboració de la regidoria de Mercats i Abastiment. Tornem en seguida. Llévate tu Peugeot 308 Style con navegador por solo 210 euros al mes, dando 3.500 euros de entrada, con 72 cuotas al 8,88 TAE. Plan PIBE incluido financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. ¿Vas a renunciar a una experiencia única al alcance de tu mano? Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. El Mediterráneo no solo te ofrece el sabor de los productos del mar, también de la tierra. Marina Alta, el vino blanco por excelencia, fresco y aromático, es el mejor complemento de los arroces y pescados de nuestra comunidad. Y los seductores Marina Espumante, exclusivos, alegres, chispeantes. Unos vinos del Mediterráneo, llevados hasta tu mesa por Bodegas Bocopa, para disfrutar en tus mejores momentos. Marina Alta y Marina Espumante. ¿Y este verano a dónde vamos? Vamos a Panamá, o a Costa Rica, o a Cuba, o no, a Tailandia. Pero eso sí, con Aqua Holidays, ¿eh? Este verano el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Costa Rica desde 1.444 euros, o Panamá desde 1.143 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aqua Holidays. Más información en tu agencia de viajes. Que bona horeta ja que se'ns ha fet, és la una menys quart, i així en la 97.7 ràdio, com cada dimarts d'ara endavant, la veu del mercat, des del mercat del Xirós, en col·laboració amb la regidoria de Mercats i Abastiment, i anunciar-lo, anem a estar cada dimarts en un mercat diferent dels 12 distints que tenim en el Cap i Casal. Anirem al mercat de Castilla, tindrem el gust també de conèixer a la bona gent d'allà. Avui en el mercat del Xirós, en Santos Ruiz i Rafael Mármol. Santos Ruiz, com li podríem fer dos pinzellades biogràfiques del que suposa Rafael en la cultura de l'arròs i en la gastronomia especialment arrossera de la comunitat valenciana? Home, jo crec que la gastronomia arrossera i en general l'hosteleria valenciana, no? Donat compte que estem al costat d'una institució dels homes que durant més temps ha estat cuinant en la nostra terra i dels primers que arribarem a modernitzar també l'hosteleria valenciana. Rafa Mármol ha sigut un especialista de l'arròs, per supost, però a mi el que més m'agrada de la seva biografia és com va vindre a rejuvenecer, a enjuvenir, la cuina dels hotels valencians. Hasta que va arribar Mármol, pues la cuina dels hotels era aquella època, saps, de la cocina internacional, del salmón con paella salsa mixta, de nata, de la paella mixta. Ui, paella, trobar arròs en un restaurant era una cosa molt difícil. I bueno, jo crec que Rafa, ell es començà, mos ho dirà el millor, siguem director dels restaurants de la cadena Meliá, i vingué a modernitzar aquesta cuina, a refrescar-la, i vingué una cosa que als valencians mos donava molt, jo crec, de complexe, i va ser introduir l'arròs en els restaurants dels hotels. Pareixia com que l'arròs no podies donar-lo en un hotel, però una cosa molt distinguida, com te dia, la qüestió del salmó, de la nata, del llenguado menier, i Rafa, que venia de fora, perquè ell efectivament no és valencià, que ha viscut 40 anys en València, sense cap tipus de complexe, va dir, com que no? A veure, si ve un turista a un hotel a València, què li podem oferir millor allò que és nostre i ben fet? I ell mos ho dirà millor, en molt d'arrojo, i segurament en alguna bronca, en algun director d'hotel, va introduir la paella i els arrossos en els hotels. No, Rafa? Bueno, sí, el València Palace no quería, cuando yo vine, no quería arroz. Entonces el València Palace era USA la que lo cogió, y yo dije que no venía, no venía, y tuvieron que cambiar la cocina, montar una cocina sala para que hubiera arroces, porque en Valencia a poner unas cartas sin arroces era el fracaso. ¿Qué pasó? Que efectivamente los arroces fueron los que dieron vida al Valencia Palace. Lo mismo los arroces que el resto de los menús de degustación, el menú se es con unas entradas un poco criticadas por algunos, por alguna gente, ¿no? Pero luego todos volvieron a hacer esto, ¿no? Porque, como tú sabes, la cocina es historia, y has dicho antes de que yo vine a Valencia, entré en Valencia, pero Valencia entró mucho en mí. Entonces son 41 años aprendiendo, haciendo. En los arroces, pues sí, hay arroces de creación mía, porque hay algunos arroces como Boca de Mal, o los arroces de langostino, nuestro estilo. Cuando tú sabes que se hablaba en Valencia que la cebolla no podía llevar los arroces porque se pasaba, mentira. Yo he montado muchas recetas con los espárragos, los ajetes, la cebolla y tal. Yo creo que los arroces, sobre todo los melosos, los cardosos y todo este tipo de arroces, yo siempre he dicho que a lo mejor un arroz que lleve bogavante y que lleve tal y tal, no es mejor que a lo mejor un arroz que solamente lleva algo de raspa de bacalao, o algo de bacalao, una coliflor, o un arroz con acelga, la verdad que yo soy un enamorado del arroz, también un enamorado de la alta cocina, porque ha sido siempre lo mío. Yo, Rafa, ha hecho un libro que dice arroces y risotos. ¿Tenía diferencia ni entre un arroz y un risoto? Abore. Arroces son los dos. Pero esto la del grupo Anaya Verón me dijo que estaban muy de moda y que querían ponerle el título risotto. Digo, pues a mí me da exactamente igual. A los 70 y pico años siguiendo tendencia, Rafa. Esto habrá que revisarlo. Sí, sí, es que la cocina es historia. Se nos está cayendo un mito, Chimo. Hay que acoplarse a los nuevos tiempos. Hay que acordarse. Bueno, a los nuevos tiempos no hemos acordado todos, porque hoy en la cocina, la verdad es que has tenido que estudiar. Yo tengo incluso un libro escrito profesional, las nuevas técnicas de cocina, ¿no? Mm. Y además con las nuevas técnicas de cocina, cuando tú has cocido a lo mejor unas judías verdes o has cocido cualquier tipo de verdura, y el agua que se va, o el langostino o el marisco, al hacerlo en un horno al vapor, ahí es que ahí está todo está metido. No hacen nada en agua, y tú cuando has metido ese langostino y luego lo pasas al agua con hielo o esas verduras, pues ahí están todas las proteínas, están ahí, no se pierde nada. Santos y Tornanta al llibre de Rafa, Arroces y Risotos, ahí tienen dos pincellades de una cosa a la otra, digamos el arroz en paella o melós o caldós, y el risotto, ¿quina diferencia n'hi hauria? ¿Es més fàcil fer un risotto? Perquè n'hi ha receptes en el llibre de Rafa molt interessants. Sí, bueno, el risotto tiene una preparación que no tiene el resto de los arroces, ¿no? Por ejemplo, si tú haces un risotto, el risotto se hace en buen caldo, lo mismo sea de pescado, que sea de carne, que sea de verdura, que hay que emplear, se emplea un arroz redondo, un arroz que suelte bien el almidón, y se va a hacer el arroz pero se va agregando el cardo poco a poco, ¿sabes? Conforme se va consumiendo y moviéndolo. En el meloso igual, Santos a mí me ha enseñado a hacer melosos así también. Bueno, yo en el meloso no, yo el meloso lo hago sin hacerle, sin moverlo. Ah, nada. Bueno, si lo mueves un poco y tal, lo mueves un poco, pero no, no tiene nada que ver con el otro, ¿no? Pero el otro no, es que tiene que estar moviendo constantemente, absorbiendo el cardo y luego echándole más, ¿no? Hasta que lo termina. Luego la terminación puedes ponerla con una poca de mantequilla, un buen queso parmesano. Bueno, no soy, sí, no bueno, soy muy, es que no soy partidario. Es así, diga, bueno, pero bueno, esto es, la fama de Italia, ¿no? Yo me quedo con el meloso nuestro. Ahora, chico, es tema si el costado tiene en front de mí una institución del mundo del arroz y no me envaes de así, sin seferle la pregunta que tiene que en el cap siempre. Ahora, ¿el arroz es sofrechís o no sofrechís? Tú vas a ver una paella. El gran debate, tú. ¿Frechís es el arroz o no el frechís? No, yo no, frío el arroz. Y que en una paella no. Yo, el secreto de la paella es dorar lentamente la carne, dorándola despacito, tranquilo. Si tienes un buen vino, tú tomate una copita. Cerveza también, ¿vale? Para darle la alegría. Allí en la Safor nos tomamos una cazallita. Sí, eso no lo puedes hacer. La de una hora, que digamos. Eso no lo puedes hacer dentro de los hoteles, ¿no? Pero no, hoteles no. Sí, cuando lo estás haciendo en tu casa. Sí, y estas recetas han sido todas fabricadas en mi casa. Sí. Bueno. Entonces, ¿sabes qué es? Ponerle, o sea, dorar bien la carne, y una vez que tiene bien dorada la carne, ponerle la judía, la bachoqueta, la ferradura, lo que le pongas, y a continuación, pues, mojarla. ¿Qué tiempo tienes que tener ya? Pues, con un fuego ya un poco fuerte, lo vas dándole todo lo que tienes que hacerle a la paella, y luego echarle el arroz, y tenerla sobre los 18 minutos, 7 o 8 minutos a fuego fuerte, que yo siempre lo pongo, y luego el resto ya ponerla sobre unos 10 minutos o 8 o 9 minutos a fuego lento. Dios se apiade de ti, Rafa Mármol. Dios se apiade de ti. Vas a vender un libro de arroz en Valencia y nos presentas una paella hecha en una paellera o recipiente de porcelana. ¿Tú estás seguro? Bueno, escúchame, ya sabes que la fotografía de este libro no es mía. Entonces aquí la han hecho yo, bueno, la han hecho ellos la fotografía. No pone que la fotografía es mía, la fotografía la ponen de ellos. Entonces tú, sin embargo, tu cocina tradicional valenciana con los mejores arroces del mundo, con 22 ediciones, la paella está hecha en paella. De hierro. Ah, bueno. La paella. Y están todas las fotografías. Y las tienes todas hechas como Dios manda. Podemos decir entonces que Rafael Mármol desaconseja vivamente la utilización de la paella de porcelana para nuestra cocina regional. Totalmente. Vale. Otro debate. ¿Y esto de la paella albufera con guisantes? La paella albufera con guisantes, tú lees aquí los ingredientes, por favor. Vamos a ver. ¿Y qué pone? 400 gramos de arroz bomba, buen principio. Rape, 150 gramos cortado, 100 gramos de calamares, 100 gramos de guisantes. Claro, esto no es una paella valenciana, como solemos llamar. Exacto, pues la paella valenciana es la valenciana. Vale. Esta es la albufera, ¿qué le da? Pues le da un refresco al guisante, y si más, si es guisante fresco, le da una gracia al arroz. Yo creo, tú has hablado antes de la cebolla, ¿no? Existe ese mito de que no podemos utilizar la cebolla porque se ablanda, y creo que también en general en los hogares no se suele utilizar las verduras con los arroces de pescado. Y a mí me parece un error, porque unas alcachofas en un guiso o en un arroz que lleva sepia, por ejemplo, le funciona muy bien, ¿verdad? Bueno, yo tampoco soy... las alcachofas, porque tú si haces una paella y le metes unas alcachofas, el gusto de la alcachofa es extraordinario, ¿no? Y tal. No se suele poner, hoy ya sabes que hay quien está poniendo la paella de origen y tal, y una manera distinta a como yo he aprendido a hacer la paella, ¿no? Pues yo he aprendido a hacer la paella. A mí me trajeron en Valencia hace muchos años Fernando Molina Casanova, que su hijo fue el director de Las Arenas. Bueno, y su padre fue el que me sacó a mí de jefe de cocina dentro de los hoteles Meliá. Y este hombre, pues a mí me trajo, y aquí en donde tiene el Levante el para entrenamiento y eso, se llama el pueblo este... Sí, hombre, en... sí, Buñol. Buñol. Sí, señor. Yo en Buñol hay un señor que se llamaba, ya que en paz descanse, que se llamaba el Mono, tocaba la orquesta de Muñoz, y ahí tenía una finca Fernando Molina Casanova, valenciano. Sí. Y yo estuve ahí y estuve haciendo arroces con este hombre. La baqueta la cogía entonces de allí y la engañaban en el mismo arroz, ¿no? Bueno, aprendí a hacer la paella con gente que eran campesinos, que sabían lo que estaban tocando en la huerta y fuera de la huerta. Y luego, como no, este mismo me llevó a la pepica, me llevó, me corrió. Estuve 18 días en Valencia para que luego aprender a hacer la paella, para hacerla en el Meliá Córdoba Pala, que se llamaba, entonces era el Meliá Córdoba Pala y luego ya otra en Meliá. No has corrido nada, tú, Rafael. Mucho. Qué tío. No se traslada hasta que vine a Valencia. Yo estábamos echando memoria de si nos conocimos, creo, en el Saler, que estuviste en el Cidi. Bueno, abrí el otro Cidi Saler. Ah, ¿lo viste tú? Sí. Qué tío. Pues ya era 4 días de esto. Sí, me gusta, sí, además, sí, que en el libro ha puesto, y esto a Santos lo celebrará con mucho gozo por su trabajo en la denominación de origen en Valencia, el hecho de que explicas modalidades de arroz, hablas del arroz como producto, y lo pones en valor y explicas también sus cualidades. Sí, para conocer el arroz antes de meternos a romangarnos y meternos en la cocina. Yo lo explico porque he aprendido de ellos, ¿no? Porque yo tampoco... yo el arroz, sí, empleo el grano gordo, empleo el bomba, empleo tal y tal, pero eso sí, ellos no me hubieran ayudado a decirme este arroz, esto y esto y este grano. Ellos saben, y tal. Luego visitando el molino, porque tenemos un amigo en común, ¿sabes? Que yo estoy viendo ese molino como... He ido varias veces, ¿no? Es que yo creo que esto es... Hay que visitar los campos de arroces, hay que visitar los molinos y hay que ver mucho. ¿Has visto, ¿no?, cómo están ahora los campos de arroces? Que empiezan, o sea, están todos con agua y están empezando a salir unas pequeños brotecitos verdes. Y ahora es un momento maravilloso. No es que volvías a decir, Santa, a ver, Rafa, perdona, esto no lo tienes que explicar tú, que de fuera a los valencianos. Arroz con leche, tarta de arroz con pasta flora, está bueno, ¿eh? Todos los postres hechos con arroz. Bueno, todo está bueno. Esas son recetas que he hecho yo y doy autenticidad de ellas. Cuando haces un arroz con leche o estas tartas, ¿qué variedad utilizas tú para hacer estos postres? Yo no uso ahora mejor un balilla o cualquier tipo de arroz. Un arroz redondo de estos, sí, normales, sí, que no sea... mercado, no iríamos, sí, a un, sí, bomba. No, que a suerte el almidón, sí. ¿Y el bomba por qué tiene tanta fama? Bueno, a ver, tú haces un arroz bomba en una paella y tú, lo primero, que calmite mucho más caro el arroz, entonces sale mucho más bueno, porque tú, si chupa la mundial, arroz de normal, cabo, chupa más, chupa la mundial, chupa la mundial, se pues te tú chupa, tienes, todo el perol, tú, ¿no?, tienes que estar cogiendo todos los sabores de los ingredientes que han venido, pero es que luego tienes la gran ventaja de que tú sacas ese arroz y la parte de la paella, que parece que todavía está un poco húmedo, para que está un poco, y sin embargo no se abre, el arroz queda extraordinariamente, puedes servirlo, vamos, no se pasa, ¿sabes? Te equivocas, no se pasa. Entonces hay mucha gente, bueno, cuando te preguntan sobre el arroz, ¿no?, yo siempre he dicho que empleo un arroz bueno, porque lo más barato que se pone en la paella es el arroz. Claro. Cuando una bachoqueta misma es más cara, la mejor que el arroz. Rafa, bueno, y de Valencia. Y de Valencia. Y de Valencia. Pues, Rafael Mármol. Y tú sabes que es de Valencia donde yo tengo... ya usé ya. Libre, vas a ir, señor, a mí. Bueno, nos quedan 2 minutos y arribemos a la 1 de la vesprada. Rafael, en fin, gracias por el trabajo que has hecho en el libro. Seguro que van a ser recetas que nos van a inspirar mucho. Pero lo que más nos inspira eres tú. Y me ha gustado mucho que tú decías... me he quedado con un par de frases tuyas. La cocina es historia. Y otra que has dicho, que yo vine a Valencia, pero Valencia entró en mí. Yo entré en Valencia, pero Valencia entró en mí. Pues que siga entrando en ti, y tú en el corazón y en la cocina de los valencianos. Rafael Mármol, un placer. Santos, va, eso de los pilotetes, ¿qué va? ¿Penunitats? ¿O tenéis que... ¿Va a pes? ¿O cómo funciona? ¿Veches la de amiga, a ver cómo arreglamos eso? Atagar un espante, tranquilo. Un placer. Santos Ruiz, se tornaremos a ver en la veu del mercat el próximo match. Siempre es un placer parrer y de cuina. Gracias, artista. Una abraçada. Ens quedem ara en les notícies. Arriba la 1:00 de la vesprada i després l'actualitat futbolera. Ja tenim entrenador i el Paco allà estaran. Vos ho contem tot. En seguida. Servicios informativos. es la una. Buenas tardes. La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tampoco ha acudido a la Comisión Municipal de Investigación sobre el caso Taula. Estaba citada a las 12, pero finalmente no se ha presentado. Tampoco lo ha hecho esta mañana la exconcejal de Cultura, María José Alcón, la secretaria del PP, Carmen García Fuster, el exportavoz del partido, Alfonso Novo, la gerente y tesorera del PP, Carmen Navarro, y la funcionaria María José Pi, todos ellos miembros del PP relacionados con ese supuesto blanqueo de dinero en el Grupo Popular de la ciudad. La Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Valencia pretende depurar posibles responsabilidades políticas de todos sus concejales. En sucesos, la autopsia ha revelado que los dos hermanos de la calle Siscar fueron estrangulados. Así lo ha dicho esta mañana el delegado del Gobierno de la Comunidad, Juan Carlos Moragues, y así se recoge en el informe preliminar de los forenses sobre la causa del fallecimiento de los ancianos de 75 y 79 años, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado domingo en su piso de Valencia. El asesino trató de retrasar al máximo el hallazgo de los cadáveres. El autor de los hechos envolvió los cuerpos en sacos de dormir, los empaquetó con cuerdas, los cubrió con una alfombra, colocó una gruesa capa de arena para gatos sobre los cadáveres y después llenó la habitación de ambientadores. Antes de marcharse, puso un candado en la puerta de la habitación y cerró la vivienda con llave. Según fuentes policiales, esta puesta en escena revela una clara premeditación del doble crimen. Los dos hermanos llevaban muertos desde mediados del mes de abril. El móvil de ese doble crimen podría ser el robo. Ya en cuanto al tiempo y según la Agencia Estatal de Meteorología, jornada la de hoy marcada por un ascenso de las temperaturas, sobre todo en el interior. En esa zona los termómetros subirán de forma notable. Alcanzaremos, por tanto, los 31 grados en Ontinyent y los 30 en Requena. Se esperan en el litoral 24 grados en Valencia y 27 en Gandía. A esta hora 21 los grados que marca el termómetro en Valencia capital, en un día en el que seguiremos con cielos poco nubosos o despejados y con intervalos de nubes medias y altas por la tarde en el interior de la mitad norte, una zona en la que no se descarta algún chubasco ocasional y aislado. El viento sigue soplando flojo, variable, con predominio de levante. Y en deportes, a las 6:30 de esta tarde está previsto que comparezca en rueda de prensa en Mestalla la presidenta del club, la presidenta del Valencia, Lei Jun Chan, el director deportivo Jesús García Pitarc y el técnico Paco Ayestarán. La entidad de Mestalla ha anunciado esta mañana que Ayestarán será el entrenador del conjunto blanquinegro durante las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2018. La presidenta de la entidad y el director deportivo han comunicado la noticia a la plantilla esta misma mañana en la ciudad deportiva de Paterna. La rueda de prensa de esta tarde, de las 6:30, podrá seguirla en esta casa, en la 97.7 Radio, en directo a partir de esa hora con los compañeros de Sport 97 NIT y Sport 97 El Partit. 1:03, de momento es todo. Más información deportiva en la edición digital de Superdeporte, más noticias aquí en menos de una hora también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano y en Levante Televisión. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Conducir un Peugeot 208 está muy bien. Conducirlo por una carretera con vistas al mar está mejor que bien. Y conducirlo por 166 euros al mes sin entrada está a otro nivel. Solo hasta fin de mes, con plan PIBE y financiando con PSA Financial Services en 72 cuotas al 899 TAE. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Este próximo fin de semana haz algo diferente en familia. Ven a la tercera Feria de Comercio y Artesanía de Villar del Arzobispo, con muchas actividades para nanos y también para nosotros. Castillos hinchables, talleres infantiles, catas de vinos y aceites y muchos sitios donde encontrar los mejores productos y artesanía de nuestra tierra. Este fin de pásate por Villar. Más info en villardelarzobispo.es. Yo compro en Villar. Patrocina Consellería de Comercio y Turismo y el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 20. Así seguimos en directa edición especialísima de València Abierta, perquè cada dimarts a partir d'ara anem a estar al costat del poble, que és el que més ens agrada, i és fer ràdio al carrer, però de manera més especial en els temples del producte del nostre territori, del nostre cap i casal, perquè la veu del mercat és este programa de València Abierta que cada dimarts estarà al vostre costat en la col·laboració de la regidoria de mercats i abastiment, i per arrencar estos programes especials de la veu del mercat, en el que per descomptat pues parlaran el personal de les paraes i tindrem precisament això, les seves opinions, els seus comentaris, saber què ens conten. Ens hem vingut a un lloc molt especial perquè estem en el barri del Girós. Ací fa vora 100 anys va néixer lo nostre València. Sí, senyors, en efecte, el camp, el mític camp de l'Algirós. Estem en la plaça Sant Felip Neri. Estem a les portes del mercat del Girós, mercat des de 1982. Bona gent, bon ambient, molt bones parades, gran producte, bones carnisseries, bona verdura, gent, una meravella. Una meravella, don Vicente Bau. Una meravella, senyor Robeta. Mañana, ¿cómo va la marcha? Yo me acabo de repasar el himno oficial del Valencia Club de Fútbol. ¿Cómo dice? Bien, hay una frase clara. Ya en el campo del Girós. ¡Ostre Valencia! ¿Es de China? ¿Es de China o no es de China? Sí, lo que no se puede es estar con usted porque ya se había documentado. Y no, ¿qué usted que me deja? ¿Sí? No, están raonando. Mire, me lo he buscado aquí la documentación. Entonces, la cosa es que veo que ni había un home así en el Girós que le dien Gonzalo Medina. Este Gonzalo Medina no era un home de molts diners, pero ya tenían el terreno. Però diu l'autoritat, l'Ajuntament d'entonces, diu, escolta, així no podem vostè jugar a futbol perquè vostè peguen el xut i se'n va la pilota. Vostès tenen que ballar este terreno. I l'home anava a casar-se, don Gonzalo Medina anava a casar-se. Sí, senyor. Tenia 4 duros ahí guardats en el calaix i diu Gonzalo, pel nostre València el que faça falta. Patapam, pam. Va posar els diners ahí i se va ballar. I això és història del València. Estem en el puesto que en va néixer la llavor del València. Estic aborronat. Jo tengo las venas en ebullició aquí en el camp de l'Algirós con dos grandes amigos, todo se ha dicho de paso. Bueno, amigos, para comentar la actualitat valencianista, en efecte, parlàvem dels bons productes que n'hi ha en el mercat del Girós i ja ens comentaves, Santos, s'ha pegat una volta per les carnisseries. Ah, la verdura també maravillosa. N'hi ha una peluqueria així que pega un troc, és una meravella. Che, fantàstic. Però tenim així dos carnissers de primera categoria internacional. Així tinc al meu costat a Pepe Valls, carnisseria Emília, què tal? Hola, bon dia. Emília, que és la dona. Correcte. És la jefa. La jefa i la que mana. El buque insignia té que portar el nom de la dona. Exacte. Molt bé, Pepe. Tu me dius que eres criat així, sí, en el barri. En el barri, en el Girós. Que bonico. Sí. Naixen en el barri on va néixer el nostre València. Home, això és molt gran. I tota la família meua és del València i som tots del València. Els Valls del Girós. Sí, senyor. Caguin la punyeta. Tinc molt de gust que estigueu així al nostre costat. Ara mos parlarem una miqueta de producte també boníssim. T'aportarem 4 botifarres. Ai, a casa i a la marxa. El que faig a falta. Ei, claro que sí. Tinc també així a la vora del senyor Bau un altre il·lustre carnisser d'ací del mercat del Girós. Vicente Vivó. Què tal, Vicente? Com estem? Molt bé, molt bon dia. Dels Vivó de Castellar. I Oliveral. Ojo que el tema també, vull dir, no és qualsevol cosa, Castellar Oliveral. Sí. Ojo al tema també. Carnisseria Rangel. Sí, senyor. Això com el nom de Rangel? Perquè s'està... Pues per la dueña que li diuen Raquel i l'home de la dueña que li diuen Ángel. Rangel. Ells van pensar, com le ponemos sí, a la senyor. Carnisseria? Ojo. I si apamos, partirem el nom. Que hubo un portero de València que se llamaba Rangel. Sí, senyor. Jo digo, a ver si van a ser família i casi me pilla. Gran memòria, no, gran no memòria. Família, no. Bueno, ara raonem una miqueta sobre l'actualitat de València, però és que, en efecte, este matí... No mos ho esperàvem, perquè després del viatge a Singapur, que allí Peter Lim ni confirma ni desmiente, hi ha tota una nebulosa, qui serà el nou entrenador del València, però finalment Don Vicente sí. Ja està ahí, ja sabem qui va entrenar el València les dues pròximes temporades, si no el tiren antes. Ojo, que tengo una noticia que dar, señor Rovira. Tírali. Nota oficial del València Club de Fútbol. Dígame. Viene a decir, el València Club de Fútbol desea anunciar que Francisco Martín, ojo, que se llama Martín, no sé si lo sabían ustedes. ¿Martín? Francisco Martín, allí estarán Barandiarán, y ahí hay una falta de ortografía tremenda, porque es Barandiarán, por lo tanto no sabemos si está renovado o no oficialmente. Bueno, pero bueno, el, ¿no? El dato es que se anuncia esta tarde lo firman, y no solo es renovación de allí estarán, sino que son dos años. Ojo, que estamos hablando del mundo del fútbol. En el mundo del fútbol no es como el mercado de la Quirós, que posiblemente tienes el puesto y tienes el puesto ahí prácticamente en la espalda. Aquí dos años es una decisión rara en el mundo del fútbol. Peter Lim se fue a la salida del Valencia Club de Fútbol a hablar con Ayestarán, pero no solo él. Él y su mujer, y cuando la mujer habla con un entrenador, ese día estaba renovado. Lo que digues de les dones. Ay, això Pepe ho sap molt, de la seva família. Bueno, què trobeu? Perquè últimament la sensació era que l'afició no volia molt a Paco Ayestarán. Quina és la vostra opinió? Sou paquistes o no sou paquistes? No, jo pense que el València no està per fer tantes proves. Ja sempre són entrenadors... becaris, i ja estem un poquet ja de tantes proves. Jo crec que Peter Lim tenia que haver fitxat a un entrenador i deixar-se de quallats. Com diu Carlos Bosch, un pepino. Jo penso que el València tenia que haver fet un bon entrenador. Entrenador. Bueno, ese problema de que siga un novato, Vicente, ¿tú cómo ves? ¿Por qué no dices un novato? Entrenar cuatro días. Vas a tomar la contraria, Pepe. Porque... Bueno, por seguro, si no el martes me reñí, ¿no? Después de esta temporada, me encara. Yo pensé que Peter Lim no es tonto y... Yo qué sé. Este hombre había portado un partido de Valencia hasta de segon en Benítez y yo pensé que él, pues, le traerá una oportunidad... I jove que és, jo crec que se tirarà l'equip en damunt i ja tirarà avant, pense jo. Però no penseu que dels partits que va fer va donar una cap a sí i una bacallà, una de gelada i una de calenta, per grans partits i algunes decepcions molt grosses. L'últim partit contra la Real Societat, bueno. El partit contra el Villarreal van ser molt decebedors. Però en general, ¿usté cómo lo ve, Vicente? ¿Usted nos apuntamos a la corriente pakistanista? Yo no me atrevo a darme guantazos en estas carnicerías de nuestros amigos Mimó y Vals, porque realmente están a verlas venir. Yo tengo que decir una cosa. Sí soy partidario que en el país de fútbol tiene que haber un entrenador, es obvio, pero el que esté tiene que estar apoyado. Ya. Es decir, sabemos si Ayestarán es bueno o malo. Pues yo creo que es un tipo que sabe lo que hace, es un tipo que cambió toda la dinámica creada por Gary Neville desde que cogió el Valencia, hizo esos tres partidos que le salvaron del descenso al Valencia y luego se durmieron los futbolistas. El asunto es, ¿tú dejas solo a un entrenador en la carnicería, por decirlo de alguna forma? ¿Ustedes dejarían solo cuando tienen 100 clientes a una sola persona cortando las chuletas? Así no, un equipo. No. Hay que ayudarla a cortar las chuletas. Y Paco ha estado solo al final de temporada. ¿Por qué? Porque los jugadores son jóvenes, los jugadores son caprichosos, los jugadores son millonarios y son unos nanos pelados. Molt important això que apunta, don Vicente. Esteu d'acord que han sigut... És de veres que són els jugadors els que al final estan en el camp. Però aquesta sensació de que se deixaren anar, una volta ja estava l'equip salvat, se deixaren anar. Sí, jo penso que sí. I no li seguiren a ell, no, sí. No li feren costat a Paco. Jo penso que sí. Van ser ells? Sí. Hi ha jugadors que no senten l'escut i passa el que passa. Se salvaren i digueren la feina està feta i punto. I ja està. Bueno, y a una cosa que es de ver es novato, però és un home de la casa. És un home que coneix de la casa, que efectivament va estar en Benítez, va estar també com a preparador físic, té l'experiència que té, i d'alguna manera ha passat, ja ens comentava ahir Cayetano Ross, redactor en cap, i que en cap, el mercantil valenciano, que va estar allà en Singapur, diu, és que no, Peter Lim el va portar allà, perquè diu, i per què el porta este home si al final va despedir-lo, no? I el porta per fer-li un examen, perquè este té... té una confiança, diguem, en les persones. A altres després li fallen les persones. Gary Neville, Jorge Méndez, Nuno Espíritu Santo. Però en este cas ha volgut fer-li l'examen a l'home i diu, che, jo confio en este home. Què vos pareix este estil també de fer les coses de Lim? Dilo tu, Pepe. Jo pensé que Lim sabrà molt de negocis, però crec que de futbol està molt verd, molt verd, molt verd. Entonces, jo pensé que se tenia que haver fet... al principi, en Rufete, Amadeo, Ayala, i és el que funcionava i és el que ell se tenia que haver fet. No tant de Méndez i tant de Nuno i tant de tot. Pensé que és així. Tu què trobes? Tu que eres més partidari de Paco, Vicent? Jo pensé que ell, si l'ha ficat, és perquè algú li ha aconsejat i algú que està dins de la casa. El que ha anat d'allí a Singapur no ha anat sol per fer el viatge i pensé que si li ha ficat i li ha dit 2 anys és perquè li va donar, jo crec que vidilla perquè pugui fer el que vulgui i ja el que interessa és a començar ja a fer un equip nou perquè n'hi ha molta gent allà que sobra i vamos de molt ben apuntat Vicent, don Vicente, sí. Mira el que ha dicho, no, es que... entonces què significa? Que Suso tiene la vara de mando? Que Suso y Leijun, ojo, que la presidenta del Valencia, que parece que no está, parece que siempre hablamos de Peter Lim como el dueño del Valencia y parece que Leijun no está, no, Leijun es una gran empresaria, es una persona de números, de fútbol entiende menos que yo de petanca, lo cual es gravísimo, pero no es tonta. Entonces sí se ha alertado y ha dicho, por ejemplo, usted ha nombrado a Méndez, Leijun ha alertado a Peter Lim de Méndez, lo cual no quiere decir que Méndez desaparezca, quiere decir que hay que llevarle tirando de las riendas, o sea que no te cuele unos bacalaos a 30 millones de euros, por decirlo de alguna manera. Nos coloque a Abdenuria Santos, entre otros, ¿no? Eso de forma urgente. Pero yo creo que ahí está pasando como una reválida ahí en casa de Peter Lim. Y la prueba última que se lo leía Cayetano Ross es que la entrega de los premios que hace Peter Lim ahí, ojo, pensemos que Peter Lim es 6 veces Juan Ross. Ojo, Juan Ross. No de alto, de millonario. De millonario. Es decir, es mucho. Pues la gala anual que hace él, de repente Peter Lim se levanta y le dice a Paco Estarán que hable. Y Paco Estarán está, yo vi la foto con las manitas en los bolsillos. Eso está como diciendo, oye, ¿a mí qué me ha tocado? Pero fíjese que era como una especie de examen. Y al final, ojo, un dato que ha pasado desapercibido. Al final, Peter Lim y la segunda dona, joven, muy joven. Imagínese. Muy guapa, Y muy guapa, imagínese. Muy templada. Va a comprar carne allá a puesto de la ley. Porque no voldrá. Y se la regalan. No. Pero fueron al aeropuerto a despedir a los futbolistas y fueron los dos a hablar con Paco Ayestrán. Yo, cuando me enteré de eso, ya dije, este está renovado. Peter Lim lo mide todo, por eso está millonario. Y primero es un tío templado, pero lo mide todo. Yo sí creo, ojo, que es un tío de Singapur, donde no se vive el fútbol, que le falta una cultura del fútbol, que hasta ahora ha hecho pues realmente un poco de chapuza, y ahí estoy de acuerdo con Pepe, pues que el Valencia no ha funcionado, que duda cabe, no ha funcionado. Ahora este tío aprende, por eso tiene tantos millones, porque tonto no es. No. Bueno, pues ahora tenemos que ver cómo, según diu ell, dejamos atrás los errores. ¿Qué faríeu vosotros? Si tinguéreu a Peter Lim ahí davant, che, Pere, vine, sí, va, anem a fer-se un bocata de bello mello o de la carnisseria i va, què li diríeu? Jo lo que le faria és que formara un equip de veteranos i joves, no només de joves, sinó gent veterana i gent en ganes de lluitar, de treballar i de pensar en l'escut i no de pensar en renovar i fer diners, sinó que en lluitar i fer un equip com en l'època de la Belda, Baraja, Vicentín, Ayala, Anglomà. Que la història del València no és de diners, la història del València és en jugadors, en ganes de fer coses, no de agarrar la chequera i firmar per firmar. No, el València sempre ha sigut campió en moments que els jugadors han sentit els colors del València. Jorge, lo que ha dicho nuestro amigo Pepe Valls, que ahora veremos qué opina don Vicent Vivó, yo lo que sí tengo que decir que había dos jugadores veteranos del Valencia Club de Fútbol, que eran Gaizka Mendieta y Abelda, ¿eh? Y David Abelda, que yo creo que se equivocó la Liga de Fútbol porque mandó al opositor de Peter Lim allí. Exacto. Pero ojo, dentro de ese butifarra, que montó la expedición de Valencia, estos dos dijeron claro sí a Paco de Estarán, ojo, sin cortarse un pelo, y los dos han vivido con Paco de Estarán. Tú tienes más fe a este proyecto, Vicent. No? Pues yo digo que a ver, la juventud es un don, y ser un a ver, uy, me equivoqué. Bueno, que sí, que a mí me agrada que estarán estigui l'entrenador, que sigui esa barreja també de veteranos, que a tots també, estos, els veteranos són, pues això, tenen la seva veterania, però ahí el jove és el que té que traure l'equip. Però un jove que pues a la casa també té que fer algú, que pot provar, que el Mestalla té bons jugadors, i fer un fitxatge, sobretot en la defensa, perquè este any ja hem tingut pues un col·laborador. És important ara la operació eixida i la operació entrada. Ja deia la seva estimada Lai Hun Chan, Suso tiene más faena que manos. Lo dijo en chino de Singapur, pero lo dijo en inglés, lo digo. Yo tengo el teléfono de Suso y no pienso llamarle en los dos próximos meses. Recuerden que el jueves se van todos de vacaciones con el entrenador renovado, con las estructuras de lo que es la ciudad deportiva de Paterna formadas en tiempo récord, pero ya formadas, y se van de vacaciones. Y a partir de ahí es Suso García Pitar, con el vistiplau de la presidenta de Lejún, pero Suso García Vitar, el que tiene que quitarse a 7 u 8 de encima, y el que tiene que traer a 7 u 8. Y ahí está buscando el mercado español y tipos ya con un poquito de años. Bragaos, efectivamente, ya curtidos y que conozcan bien la Liga Española, que esa es otra cosa también, que juega a favor de Paco Ayestarán, que la conoce y mucho. Bueno, pues deixem arrere les errades, en efecte, y ahora ya tenemos nuevo entrenador y tots a una amb ell, com sempre ho hem sigut, amunt lo nostre València. Passeu-se per la carnisseria Rangel o per la carnisseria Emília, la que vulgueu, trobareu a Vicente, a Pepe i a la bona gent del Mercat del Xirós. Avui estem la veu del mercat, avui fem el programa València Abierta des d'este mercat magnífic des de l'any 1982. Cavallers, amunt València. Amunt València. I amunt les botifarres. Ai, i el bon amunt. Producte de la carnisseria valenciana, home, per l'amor de Déu. Tot elaborat així, Fet en casa. Tot en casa. Exacte. Si no n'hi ha res de fora. Artesanal. Molt important. Fet en casa. Tenemos que despedir cantando el mercat de Valenciano. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ara després continuem raonant. Ha vingut per ací el regidor de Mercats i Abastiment. En la seva col·laboració estem fent este programa. Carlos Galeano. Anem a raonar una miqueta més. Ui, hem quedat en Raquel, en Miguel, en Pili, en Esther, en Amparo, per a contar coses de l'actualitat en este programa especial de la veu del mercat. Fem una paradeta i tornem en seguida. Diviértete con Conduce, siéntela, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Para ducharnos, para cocinar, para vivir. El agua es vida. Por eso, en Aqua celebramos nuestro 10º aniversario destinando parte de tus compras a proyectos de agua potable de Oxfam Intermón. Además, puedes conseguir una botella de diseño edición limitada. Porque el agua lo es todo, agua para todos. Familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues ya hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ah, ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. Mascocotas. Mascocotas, uno más de la familia. Por fin un coche para los que buscan retos, para los expertos en emoción, para los que no se marcan límites. Por fin llega el nuevo Peugeot 308 GTI con motor gasolina de 270 caballos y tren de rodaje deportivo diseñados por Peugeot Sport. Para los que queréis llegar de 0 a 100 en 6 segundos, descúbrelo en tu concesionario Peugeot. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Ay, qué bueno, Reza, sí, señor. I el dia és esplèndid, és de dimarts 24 de maig. Que dia, que solet, més bonic que mos així. Quina brisa, com estem disfrutant. Com ens agrada traure la ràdio al carrer i estar al costat del personal de la gran família de València Abierta, així en casa, la 97.7 ràdio. Estem en la plaça Sant Felip Neri, que és on està ubicat des de l'any 1982, un mercat de bona gent, de bon producte, de molta activitat i altament recomanable, com tots els mercats municipals de València. D'altra banda, però avui arrenquem este programa especial, estarem cada dimarts amb vosaltres i també en la bona gent del mercat, en la veu del mercat. Ja la pròxima setmana podem anunciar que estarem en el mercat de Castella i així anirem recorregant els 12 dit Màlades, perquè m'ha corregit el regidor que tinc així a la meva vera que ne són 16 mercats municipals i s'encarreguen totes coses entre les seues atribucions d'aquest molt bonic treball que és estar al costat dels temples del producte com són els mercats municipals. Ell és Carlos Galiana. Què tal, Carlos? Com estàs? Molt bé, bon dia, Ximo. Treballar per a la cosa pública i gestionar els mercats és que és molt xulo, deu donar-te moltes satisfaccions, no? és molt bonico perquè a més te dona el pulso de la ciutat, no? els venedors, els comerciants, i així per exemple al Xirós no són els que després te diuen com van les coses en la ciutadania, no? No fa falta que fer enquestes ni res, això te diuen, pues ha vingut no sé qui, m'ha dit no sé quantos, no? I ahí que demoscopia ni demoscopia, sí, pega't una volta per al mercat, això és el millor per a saber com va la ciutat, no? Així no és, bueno, en este cas un que té, bueno, des de l'any 1982, molts altres que són, doncs, bueno, molt més antics. Estem parlant del Mercat Central, que és una joia arquitectònica incomparable, de barri, en personalitats ben diferents, però més adaptant-se a la realitat del dia a dia, també, Carlos, perquè és de veres que estan donant nous servicis, molts que tenen la seva pàgina web, comerç tradicional, però també en els temps que corren, no? I a més te dic una cosa, jo crec que l'experiència de comprar en un mercat municipal no te la dona cap puesto. Dic, mira, jo soc de comerç i m'aprecio tots els establiments que hi ha en la ciutat, no? Però vindre així, olorar, veure els colors que té la fruita, els colors que té així, el sabor, val? Esa experiència de compra, esa experiència de que tu entres per la porta del mercat i la venedora ja sap el que vols perquè ja te coneix d'abans i ja sap que com vols les tallades, si les vols més primes o més grosses o tal, no? Jo crec que esa experiència només es aconsegueix així en els mercats municipals, no? Esa atenció directa i personal de la gent. Gran amant dels mercats municipals és també Santos Ruiz, en l'hostia crítica astronòmica, sí, en el grup Santos. Està disfrutant, Santos, el dia d'avui. Me lo estoy pasando pipa. Se'n coman a les piloteres, ja, a la senyora Raquel. Tinc un parell per a tu, ja, preparat. De mare mía. Sí. Te dic una cosa, en un senzill arròs caldós, en un senzillet arròs caldós, aquestes pilotetes, això és glòria. Glòria bendita. Ximo, jo sóc com el regidor home de mercat. Pues saps per què? A mi el que més m'agrada, ell parla de la proximitat, de la confiança, a mi el que més m'agrada del mercat és que no te trampa ni cartó. Uh-huh. El mercat es definís un mercat, al meu modo de veure, almenys així deberia de ser sempre, i ho és, m'he donat compte avui, per exemple, en el mercat d'Arxilós, un mercat és un puesto on se ven producte de cercania, de proximitat i de temporada. I sense trampa ni cartó. És a dir, tu quantes vegades t'emportes algo del supermercat, arribes a casa, l'obris... Ah, això no era el que jo esperava. En el mercat això no passa perquè tu ho veus, ho tastes, a vegades hasta ho toques i sempre preguntes. No n'hi ha cap possibilitat de fraude, tot és veritat, tot és de llei. M'encanta el mercat per això fonamentalment. És efectivament una altra experiència de compra i sobretot, home, si eres foraster i vols arrimar-te, com així tens molt proper la Casa de la Salut, si tens que, en fi, per alguna cosa tens que vindre, arrimeu-vos per així. Però qui és de barri, a més, té aquest component afegit de lo que comentava Carlos, te van a dir bonico, tingues el dia que tingues i vas a eixir més animat, segur que sí, templat, bonico, artista, no sé com, i t'emportes a més una compra de producte de temporada, de producte ben triat, i en el cas de les carnisseries, és que m'han comentat Pepe i Vicente Vicente, que no és que van i això ho encomanen, no, ho fan ells. A mi m'agrada molt en el mercat, una experiència meravellosa és quan demanes algo i el venedor te diu no, això no te ho emportes. Que a mi això no m'ho han fet mai en la vida en una gran superfície. No, això bonico no te ho emportes, que avui no està com a tu t'agrada. ¿Qué te afecta eso en el mercado? Claro. Fuera del mercado no tenía ni... Es lo que te decía yo, de que te ve bueno y ya saben cuánto te agrada. Yo me lo que a tú te digo, no te pones eso porque a tú no te agrada y sí. Lo mío, al que ves después es como le agrada, ¿no? Y después, pero lo que ha dicho Anton, ¿no? Yo creo que te pueden decir, ¿y esa poma de dónde? Y te dirá, pues mira, esta poma ve de no sé dónde, el camp de no sé qué, que es que se conoce la historia de sus productos. Y eso, como estudien en otros jobs, pues evidentemente no. Evidentemente es la pegatina ahí, te has de fiar de la pegatina que está aplicando. Así te pueden decir de dónde venden los productos. Yo que sé, es que algunos son incluso seus propios, ¿no? Son productos seus. Y eso yo creo que se ha de valorar. Sí, parlem moltes vegades de la cadena curta de comercialización, ¿no? Yo soy súper fan de la tira de contar, el nostre amic Carlos també, sí. Alguna vegada passejarem junts per allí. La tira de contar és i se puesto i s'apartaet que tenen en el mercat d'abastos els llauraors valencians que venden directament la seua collita sense tindre que intermediar ningú. Quantes vegades, i això és matins que me pegue jo a les 5 o les 6 del matí, que a mi m'agrada anar per almorzar, saps? Perquè hi ha un bar ahí, almorces en cullera, gabinet, super... me pegue el passeig per allí per la tira de contar i me trobe als venedors que de normal a mi me venen la fruta i la verdura en el mercat. Uh-huh. És a dir, que la cadena és tan curta que va del llauraor d'Alboraya a la tira de contar vora riu i d'allí al mercat que siga en la ciutat de València. Una cadena supercorta, un viatge, Ximo Carlos, que se fa en quan 7-8 hores, estan collint per la nit a les 7 hores 8 de l'esprà, que cull el llauraor precisament perquè arribi més pront al consumidor. A les 5 s'està venent la tira de contar, a les 7 del matí està ja en el mercat. Tira tu en les verdures i és que van d'Almeria a Amsterdam, d'Amsterdam a La Rioja. Res a veure. Des de la regidoria, des de les administracions, estava una gent que sempre aquestes matinades està tantes hores al costat de la parada i que s'esforça tant per donar-li aquesta personalitat pròpia de la que estem parlant. Tenen en vosaltres uns aliats, esteu tirant-nos una maneta als mercats municipals de València. Jo ja t'he dit, jo soc fan del mercat municipal i soc fan del venedor, t'ho dic de veure, no t'ho per res. És que jo, sí. No sé, jo parlo amb ells, me compten com funciona el mercat, com funciona la ciutat, d'on venen els productes, el tracte que rep d'ells és meravellós. I bueno, ahí estem nosaltres intentant pues, recolzar el seu treball. I després als consumidors també hi ha que dir-los, un ha de saber... o ha de decidir on vol invertir el seu diner, val? Perquè a vegades diu, no, és que el mercat municipal és més car. Bueno, és més car perquè té més qualitat, però els teus diners tu has de decidir, bueno, vull invertir-los en una parada així per a aquesta parada continue, o vull invertir-los en un altre establiment, val? O sigui, jo estic que dic que, bueno, que el consumidor també ha de ser responsable i saber on vol invertir el seu diner. Jo crec que invertir en mercat municipal, com he comentat, és invertir en els nostres agricultors, és invertir en l'horta, és invertir en la pròpia ciutat de València, perquè recordem, estàvem comentat abans, la tira de contar, o que, per exemple, la que està en Mercat València, és que és nostra, és que de tots els valencians, és que el mercat municipal estem pagant entre tots, és que són nostres, no? Són els nostres diners que reinvertim en nosaltres mateixos, no? I seria dia del quilòmetre zero, del que estaves parlant també, Santos, en el producte i també en l'economia, en la nostra responsabilitat també que tenim a l'hora de comprar, a on fem la compra i les repercussions que té això també, clar. Realment. I mira, una altra cosa que m'ha agradat molt, perquè és, no, més car, jo no estic molt d'acord, perquè a mi me passa una cosa quan vaig al mercat, i és que compre el que necessite. Uh-huh. I n'hi ha vegades que jo li dic, mira, fica'm d'este trosset així, que és, per exemple, està agarra la tota la peça de la cadera, però a mi m'agrada més la punteta perquè té una miqueta més de greix, que jo faig uns guisos en això que te pots morir, saps? Uh-huh. I jo dic, a mi me dones de la punteta, i me dones de la punteta. Quantes vegades, sin embargo, quan estàs obligat a comprar peces anceres, pandeixes, te trobes en coses que unes t'agraden o altres no. Jo vaig a comprar la morralla, que ara esteu creuràs o no, però jo li dic a... la meu pescater favorit, que són els malagueños, t'ho tinc que dir, i li dic, escolta, a mi me fiquen només cabratxo. Che, i me fica només cabratxo. Claro. De tant en tant me fica una cinta, perquè ell diu que també li dona bon gust, però vol dir que tu tries el que vols. Això fa, de veres, que al final no és que per mi me dona la sensació que t'eix prou més barato perquè te dus a casa només que el que necessites, el que t'agrada a tu. Vas a la fruteria, a mi m'agraden, per exemple, els aguacates. Jo faig unes ensalades en aguacate que te pot morir, també superbones, però per això l'aguacate té que estar molt mauret, saps? Uh-huh. Pues jo me l'emporte just en el punt en el que a mi m'agrada per fer-me l'amanida. en una gran superficie, eso es imposible. Es decir, que ese fe de comprar lo que deberes necesites al menudeo, en la cantidad que tú vols, también al final fa que rentabilices molt las estrellas de la compra. Sí, ya ves lo que tú has dicho, que el propio vendedor te dio, no te importes güey, porque a mí yo porto la molde de Grace, no es lo que te agrada a tú. Porque el que ve después, es, resulta que es el que le agrada el Grace, digo, no, a tú que sí que te agrada la car, nasa, pues te la importes tú, ¿no? Y siempre está dispuesta a decirte, mira, güey, no. Torna de más o cuando entres por la puerta, yo digo, mira, yo creo que encomendarme la regiduría, el primer Facebook de la historia se va a crear en el mercado municipal, porque tú entres en el xarxes social, ¿no? Y te digo, ya te analiza todo lo que tú fas y te fijas anuncios, ¿no? Como eres tú. Y en el mercado municipal es igual, tú entres por la puerta y ya la carnicería te está mirando, ya sabes si vas a per Jamón York, porque resulta que sabes que el teu nebot o el teu fill o el teu net vindrá este cap de semana y sabes que a él le agrada, es que ya usan en todo. Me queda en eso, Sí, no, yo creo que es la primera salsa social. A Mark Zuckerberg le tendrían que explicar. Hombre, claro, por favor, el mercado municipal son pioneros en eso. Fem intercanvi, si vols, un dia. La teua veo tonsalada de aguacate, sí. I te la compartisc el meu tartar de tonyina, al qual li afegisc un toc fresc de aguacate també, i podem compartir. Jo fico el primer plat, ja que parla de morralla, jo fico l'arròs negre. Bueno, així està sorgint una cosa molt interessant. Mira, en aquesta aportació del caldo de peix vos suggerís imprescindibles galeres. Jo les portaré del Grau de Gandia. Cabre, que el mercat municipal vale. També és molt bo, però fem territori també. Molt bé, molt bé. Hi ha que vertebrar, sí, senyor. Acceptem Gandia com a... I tenir que quedar ese dia per almorzar en la tira de contar. Serà un plaer de partir en tu i en bons amics. Lo que m'ha quedat flipat és que al museu de Cullera. Home, clar. De Cullera, però que se menja de Cullera. Home, és que a l'hora que és, t'entra una fam. Però tu donat compte que a les 6, a les 7 del matí, la gent que està treballant, clar, la gent que està en la tira de contar s'ha alçat a les 2 del matí, s'han fet un tallat, una magdalena. Quan arriben les 6 i mitja, a les 7 del matí, el que vol és ja menjar un pla d'arròs com Déu mana. Sí, senyor. Un pla d'arròs. Sí, un marmitaco. A les 10 del matí. A veure's. Vinga, va, que... El que no vale es anar allá, sí, se de anar. Claro, claro. No mires la paraeta, claro que sí. Claro que sí. Se masca el momento. Bueno, pues muchas gracias a Carlos Galeana. Se tornem a veure en el mercat de Castilla y recorrerem els 7 mercats municipals en la veu del mercat. De veritat que és una oportunitat i un privilegi també de conèixer els mercaders dels nostres mercats. Gràcies a la regidoria de mercats i abastiment, i que vaig el dia bonic. Com tens el dia? Tens l'agenda com la tens? Apretadeta o què? Com està el dia? Complicat, bueno, o què? Tenia en comissió d'investigació, no ha vingut ningú, o sigui que... Bueno, ara hem a parlar avui, ara mateix de mercat, i ja parlarem. Que és bon rotllo. Que és bon rotllo, que és millor. Santos, quedem a almorzar en la tira de contar, el mercat d'abastos, el dia que vulguis. El dimarts que ve te'n vens al mercat de Castella. Per supost. Te'n vas a Cullera? No, en Cullera. Ah, a les 10 del matí, en la tira de contar, a almorzar en Cullera. Algo havia sentit de Cullera avui. Ah, bueno. N'hi havia, sí. Ah, vale, correcte. Vinga, gràcies. Ara tornem. Este próximo fin de semana haz algo diferente en familia. Ven a la tercera Feria de Comercio y Artesanía de Villar del Arzobispo, con muchas actividades para enanos y también para nosotros. Castillos hinchables, talleres infantiles, catas de vinos y aceites y muchos sitios donde encontrar los mejores productos y artesanía de nuestra tierra. Este fin de pásate por Villar. Más info en villardelarzobispo.es. Yo compro en Villar. Patrocina Consellería de Comercio y Turismo y el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. ¿Y este verano a dónde vamos? Vamos a Panamá o a Costa Rica o a Cuba o no, a Tailandia. Pero eso sí, con Aqua Holidays, ¿eh? Este verano el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Cuba desde 979 euros o Tailandia desde 1.297 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aqua Holidays. Más información en tu agencia de viajes. 24 de mayo, Día Nacional de la Epilepsia. Ven a informarte sobre todos los aspectos de esta condición neurológica en las mesas informativas que situará en varios lugares ALCE, la Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana. los días 19, 20, 23 y 24 de mayo. Encontrarás toda la información en alceepilepsia.org y en el teléfono 600-315-079. ALCE, acércate y conócenos. Gente con epilepsia, gente como tú. Llévate tu Peugeot 308 Style con navegador por solo 210 euros al mes, dando 3.500 euros de entrada, con 72 cuotas al 8,88 TAE. Plan PIBE incluido financiando con PSA Financial Services, solo hasta fin de mes. ¿Vas a renunciar a una experiencia única al alcance de tu mano? Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Para papim, pom, pom, piro, pom. Sí, señor. Qué bona horeta. I hora d'anar fent la 19 hora. 13:40. Estarem així junts, si voleu, en la 97.7 ràdio. Fins a les 2 de la vesprada, temps de la informació en este bonico programa inaugural d'una sèrie de programes que anem a fer cada dimarts i esperem comptar amb tu, i que se diu La Veu del Mercat. Anirem recorregant els mercats municipals del Cap i Casal i arrenquem este periplo, este viatge en este barri que ens ha acollit de meravella. A més, fa un sol, un dia esplèndid en este dimarts. Estem al barri del Girós, comentàvem adés, bressol del nostre València, propet d'ací, no sé exactament a on, pues el primer camp en el que jugava el València fa vora 100 anys, va néixer ací. I el mercat del Girós que n'hi ha, home, per l'amor de Déu, producte de primera, producte de la terra, producte de a prop, i unes venedores, i uns venedors, no és per res, tinc certa creència a les venedores, digueu-me, bueno, digueu-me el que vulgueu, però és que aquesta senyora, és que aquesta xica guapa, bonico, artista, i que te prepara, home, per l'amor de Déu, això no té preu, això ho té ningú en els mercats municipals de València, i en el mercat del Girós. Estem així des de... allà al migdia, una coneixia una miqueta abans, hem vingut i veiem que hi ha moltíssima activitat també, cosa que celebre molt, i així estem al costat de la porta que diu que hi ha una peluqueria. Això és una cosa en tots els mercats, i una peluqueria, no, és una, està xulo, tenen una pàgina web que està molt bé i hi ha una bona gent en la que anem a raonar un ratet així. Mira, jo me trobo així en Raquel Xisbert. Què tal, Raquel, com estàs? Molt bé, xico. És la senyora carnicera, Carnes Rangel. Ah, Rangel, pues ja ha estat, Vicente. Vicente és el teu home? El meu cunyat. És el teu cunyat. Ah, bueno, quedeu tots en família. Bueno, carniceria Rangel, si me digueres, ara, Ximo, no sé què fer de dinar. I tu què me recomanaries, Raquel? A veure què podries de la carniceria, una coseta per fer... que no sé, que pues un guisade de carrillera de ternera. Me xifla la carrillera. Uah. Me xifla, la tens de categoria. Home. Meloseta. Ja se me fa la boca aulla. I fresca de tots els dies. De Mercat València, sí. Que meravella. Estàvem parlant precisament d'això, de l'escàs trajecte, lo poquet. Sí, que fan els productes quan arriben als nostres mercats, i a més te trobes a Raquel que te fa un somriure d'ore a ore. No t'emportaries, Joaquín, una carrillera? No sé fer la carrillera, no és la meva especialitat, però la faig. Això és una meravella. El benefici del mercat és que te la donem en recepta inclosa. Damunt me conteu la recepta. Home, clar. Impressionant. De la polleria Miguel tinc així un representant, que és Miguel Ángel García. Escolta, mudat com un margalló, com ha de ser en el cas d'un pollero, ha d'anar de blanc. Les xiques de la carnisseria ara ja van més modernes, van més de negre, van un altre tema. Jo soc més tradicional. El pollero ha d'anar de blanc immaculat. A veure, Miguel Ángel, posat que no me menge la carrillera perquè estigui dubtós, o me menge avui la carrillera, tu per a demà de la polleria, què m'enduria jo? No n'hi ha dubte, la paella valenciana, això... Ostres, vaig a fer una bona normal, paella valenciana. Que tu, millor plat que hice. Tu me tallaries el pollastret, home, ben tallat. Però ben tallat. I el conill també. I el conill igual, i de la terra, Conill de Gaibiel, pollastre d'ahí d'Alchemesí, propet o de Sueca, sempre del terreno. Saps que un conill de la terra fet en allets tendres, això... Molt bo. Vull dir, n'hi ha altres maneres de sopar, però... no sé. Ara estem aleccionant el personal. És que sí? Sí, perquè retorne a cuinar més el conill, perquè s'ha perdut un poquet. La gent de tomaqueta, home. Sí, sí, però la gent d'antes sabia cuinar més, i ara tenim que això més que venen al mercat, que estan venint molts, estem ara donant-li la visió de com tenen que fer les coses. Tu ets cuinaret també? Home, a mi m'agrada tot. I mitjar també. I mitjar també, se te veu, se te veu. Che, Miguel Ángel García de la Poderia Miguel. Tinc així, mira, precisament estava anomenant la peluqueria i estava fent mella cara, se diga, jo com és? Perquè ella és una de les peluqueries. Se diu peluqueria Esther i ella és Esther. La misma. Hola. Esther, vull dir, no? Sí. On està Esther? Aquí estoy. Què tal, artista? Muy bien. Com va la marxa? M'alegra molt de que estigueu així fent este programa. Nosotros también. Arrancar així en el mercat del Xirós. No és habitual trobar-se una peluqueria a la porta d'un mercat. Això és innovació. Bueno, és formar part del comerç del barri, no? Lleva toda la vida con el mercado también la peluquería. Pero tú no, porque tú tienes 20 y tantos. Vull dir, no? Tú ves que te lo has cogido. Más o menos. Que la has ido heredando tú, sí, la peluquería. Sí. Ah, desde el año 82, el año de Naranjito, ¿eh? Yo no sé, algú de vosaltres estava sent, no, son tan joves. Yo sí. No, ¿qué me dius? Ara sabeu ya l'any 82? En 10 anys vaig a començar. I ja eres pollero, ja te dedicaves al tema de la pollería. Sí, ja tinc 50, ja han passat un poquet d'experiència, ja n'hi tinc. Tu ho has dit, perquè tu ho has dit, Raquel, tu també estaves en el 82, així? No. Series una cria. Ah, com dius, sí. Perquè havia nascut, però no. Ah, havia nascut. Escut, sí, el tema és estar con Miguel Ángel ahí al peu del canó. I l'amo Amparo, tinc Amparo Hernández, així. Hola, buenos días. Amparo Hernández, mira quin somriure té. Amparo porta la cosa de l'arboristeria. Sí. Tu, per exemple, has tingut un poc, tens un poc de flato, vull dir, millor. O la criatura, millor estàs vectorant una miqueta, té alguna cosa, ja, pam, te'n vas llegir preguntes per Amparo. I tu què fas? Li prepares la bolseta del... Pues de tot n'hi ha, de tot n'hi ha. Per fer la infusió, sí, no? Jo li preparo una bolseta, lo que me piden, i les aconsejo, i me gusta... Jo disfruto con que la gente se cuide. Y me adapto a lo que cada uno quiere, porque hoy en día pues tienes preparados o la típica bolsita que les hago yo la combinación. Muy bien. Para la digestión tienes algo. Yo es que tengo un poco de... Voy de ardor. Tengo un... Sí, además, pare una miqueta después que tenga, de una buena comida que mis compañeros te ofrecen, pues eso, pues nos podemos tomar un poquito de menta, de diente de león, de anís verde. Me encanta. Timonet tens. Timonet de la Mariola. Això és una maravilla, també. Sí. De categoria. Bueno, entonces va al matí bé. Esteu contents? Bueno, per raonar una miqueta de coses a banda de les coses del mercat, una miqueta de les coses de l'actualitat, he tingut ocasió segur que sí de veure el diari, sou del diari Levante, així en el mercat del Xirós, que m'entero jo que no sintoniseu una altra emissora que la 97 Pulsa Ràdio i mireu el Levante. Heu tingut ocasió de seguir una miqueta lo de la comissió de l'accident del metro. No sé, sé que és una notícia que està colpint-nos a tots des de fa tants anys, des de fa 9 anys, se fa 10 anys, 10 anys. I veure a Beatriz Arrote en la comissió d'investigació durant 9 hores parlant la dona. Sabeu que una germaneta d'ella va faltar en l'accident. Germana de l'altra germana, bessona de l'altra germana. Jo no sé, és d'aquests casos que te trenca el cor i la sensació de que, per descomptat, des de les autoritats no s'ha fet bé, des del govern no se va fer bé en el seu dia. Però no trobeu que en general els hem donat l'abraç a aquesta família que la resta és valenciana? No? Se'm fa l'efecte que no sé si... Sí, hem fet bé les coses, no? En esta família. Són 47 persones mortes i 43 ferides. No sé, quan mireu esta, després de 10 anys, què penseu, què trobeu? Home, jo el que trobo és que normalment la gent tendeix a oblidar les coses males, per dir-ho d'alguna manera. Però no tenia que ser així, tenia que ser al contrari. Tenien que mirar això ben mirat perquè no torni a passar, això per supost, i apoyar a aquestes persones per supost que no tenen culpa de res i que han confiat en un servici que ha sigut mal donat, perquè si no no haguera passat el que ha passat. Però no sé què podem fer ara, només que apoyar. I la sensació que me donava ahir veient plorar a Beatriz després de tants anys, en recordar-se de la seva germana i d'aquell dia fatídic, és que els fa falta acompanyament i un abraç. Sí. Més que els diners, que escolta, que pèrdua d'un, no, d'un familiar, això és irreemplaçable, però sobretot el lloc que mereixen en la memòria de tots. Però bueno, no posem-nos tristos, que n'hi ha més coses així, més d'això, no? Mira el que he vist, per exemple, jo no sé si coneixeu a l'alcalde de Paterna, este Sagredo, Juan Antonio, sabeu el que ha fet este home? L'alcalde, pues mira, han tingut una etiqueta, ella i la seva dona, ella és alcalde en Paterna, i la seva dona es dedica a abogar i es dedica a la cosa, però abogar per el seu tema privat i tal, i diu l'alcalde, no, jo vaig a demanar-me, segur que ara està el tema de les de les setmanes de baixa, que els homes també ens hem podut arreglar això, Miguel Ángel. I diu, no, vaig a demanar-me jo 10 setmanes de baixa perquè ha nascut la meua xiqueta. Escolta, vol ser d'alguna manera, no sé, un exemple de que la legislació també ha de canviar. A veure, que no només sigueu les mares les que creieu les criatures. Mira, que me dius, Raquel, que te les has tirat tu allò en casa o què? Sí, me les he tirat jo. De totes formes, jo sóc autònoma. Entonces els autònoms crec que no tenim dret a tantes setmanes. Ni 10, ni 1, ni 2, ni 4. No és el meu cas. Ja. Però bueno, ho veig bé. Tenen que tindre igual de dret. I quan te ho apanyares tu en el seu dia? Pues ma mare. Ja. Me tira una maneta en el seu dia. Tirades jo tenia que tornar al negoci. No te pareix? Ara el peu del canó. És el que hi ha. Moltes criatures tens, Raquel? No, només tinc una. Només tens una? Una. Quina edat té? Va complir la setmana que ve 12 anys. Ah, 12 anys. Ja t'has criat. Claro. Que bon paper que fan les iaies en aquests casos. Pues sí. Si no, i tu, Esther, què? El mateix? Ara... El que no sé si has tingut o penses... Ah, tienes ya dos. Es que soy un poquito más mayor de lo que te crees. Es que me pareces una criatura. Me parece que tienes muy buena calidad de piel. Tienes no chico, es de cine, ¿no? Sí, pero bueno, tengo 32 años. Bueno, yo la edad no la había preguntado. Yo no me preguntaba si tenías fil o no, porque venía al fil del tema de la. Tengo dos y lo mismo que Raquel. Yo cuando tenían un mes o menos ya me tuve que venir a trabajar porque los autónomos. Es lo que pasa. ¿Y con te voy a apañar, en el teu cas? Pues con mi madre y con mi suegra y apañándonos como pudimos. Entonces. Y sí que me hubiera gustado que mi marido hubiera cogido, porque él sí que tenía la posibilidad. Amigo, ¿y por qué no la cogió? ¿La baja? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. A lo mejor es que espérate un momento. No... ¿Cómo se dice que se llama tu marido? Se llama Paco. Paco, ¿tienes el teléfono de él? Sí. Porque ahora lo voy a llamar yo. O sea, él podía haberse arreglado unas semanas de baixa. Per a que tu pogueres estar així en la pelo o descansar, que un parto tira-li, sí. Saps? I després donar de mamar i dir, escolta, sí. Tenien que posar-vos un monument. I no ho va fer? No, perquè a lo mejor tampoco se sabe, no sé, no, yo no, tampoco me lo había planteado. Aquel que él no esté informado. Que hi havia la possibilitat de poder-ho fer. Claro. Jo també no sé si és de ver que no ens informem o que les empreses no apliquen aquestes coses i demés. I ell diu, no, jo tinc dret a... És que per lo vist la cosa està... A veure, qui té dret en primera instància? Qualsevol dels dos pares, val? Però un bebè recent nascut, clar, la criatura quiere teta, esto es así, Amparo, això és la llei de vida, i clar, és normal que, pues, que la mare els primers dies i demés. Però si per lo que volguera ser no és aixina, pues la mare pot dir, bueno, pues jo li passi 6 setmanes al meu home. I això és el que hem fet en el... Clar, he sentit l'alcalde i em pot dir, me'n vaig 10 setmanes, ja s'apanyareu, que fos el tenient alcalde. No és igual en l'arboristeria. Tu com te vas arreglar, tan part d'això? Bueno, yo no tenía la arboristería cuando mis hijos, que ya son hombres, pues no tenía la arboristería. Hombres, define hombres, que es hombres. De edad, que ya tienen pues que edad. Pues 30 y 28 son hombres, ¿no? Miguel Ángel, això no pot ser. No, però ja no és la leguadona, no te confundis, no. Com són els dos homes de la reunió, no te dic perquè sigui la leguadona, ja sé que no, bueno, no ho sabia, però ara que m'ho has dit... Però bueno, igual que mis compañeras, sí era autònoma. Tuviste los nenes muy joven. Sí, entonces eran otros tiempos, a los 22, 25 años tenías hijos y encantadísima de tener ahora... ¿Y cómo te lo apañaste entonces? Pues igual que ella, era autònoma, entonces me dedicaba a otras cosas y bueno, pues mi madre me echaba una mano y la familia... Y lo de que los hombres cogieran la baja, yo creo que hace 28 y 30 años no existía, ¿eh? No. Hace esos años no existía. No existía. Un hombre se agarraba una baixa per maternitat fa 20 anys o 15 anys i la gent que és que no ho entenia. Bueno, per sort, és de ver, és que... Hemos avanzado, sí. Van canviant els temps i... Quin privilegi que teniu vosaltres d'estar al costat del mostrador? I poder veure, no?, el pues pàlpit sí. Del dia a dia del barri, veure com van canviant les coses. El tracte de la gent és primordial. Sí. Té que agradar molt el que estàs fent. Tot el món no val per vendre, Cuidao. No. És que tindré una pasta especial. Avui hem tingut un cuiner meravellós. Porta 40 anys així, encara que ell és cordobès, Rafael Mármol. I la seva frase més celebrada, un gran cuiner, diu, elige la professió que te gusta i no treballaràs ni un solo dia de tu vida. I jo m'he quedat dins la frase, i sí, Rafael, quanta raó mereixes, quanta raó mereixes. Treballar en un mercat municipal o se fa per vocació o es té que ser, és molt pesat, però el que vosaltres digueu, igual per altre estar al costat del públic o davant del públic li costa, Pero tens que fer a gust, tens que fer comeres i entendre la gent i que estigues a gust, treballar i demostrar venent el producte que estàs fent. I ja està. I tindre la convicció de que el teu producte és... Home, claro, per supost. Això tens que demostrar dia a dia. I aquesta part vocacional, no? Bueno, el cas teu és una, una peluqueria de mercat a una peluqueria de, que no estigui en el mercat, o igual sí que n'hi ha diferències, no? Jo crec que sí. ¿Quiénes son? ¿Per es que qué? Yo soy la peluquera del mercado. Es que no hay otra. Es que eso es muy grande. Es que eso es que un no título nobiliario. Claro. Carmen Thyssen. No claro. sé qué título tiene, la que tenga, el título que tenga. Sí, pero yo soy la peluquera del mercado al Girós. Tú eres ni marquesa ni duquesa ni muy bien. Es que no hay otra, es verdad. La peluquera del mercado. Es que es mucho. Es que eso es muy grande. ¿Y qué es ser... la peluquera del barrio, ser es más que ser la peluquera del barrio de alguna manera, ¿no? Sí, ¿per, sí. ¿Per qué? ¿Y en qué uno te son? ¿Quiénes anécdotas? ¿Qué cosas te pasarán en la peluquería? Uy. Si viniéramos con una cámara y pusiéramos ahí, ya habíamos hecho la teleserie. Sí. Ya seguro que ahí teníamos. Seguro. Ahí teníamos y además material. Es que eso es como todo. Yo voy a la parada de Raquel o a la parada de Miguel o a cualquiera y es como estamos en casa. Pues la peluquería igual, la peluquería. Oye, Esther, esto, nos, cualquier cosa es como estar en casa. El mercado es como, como estar en tu casa. Es la casa de todos. Es una familia. Es una familia. Es una familia. Ella te, no te fa en un momento, se escapa la mamá para charrem un ratet. Al revés, pasa y dice, estem tots en contacte. Y este mercado también nos da la posibilidad, que tampoco es muy gran, y ni hay una buena relación entre todos. ¿Cuántas paradas en sou así en el mercado del Chirós? 156, pero de palcos. De puestos. Unos pero 40, titulares, 40, ¿no? 43 o por ahí. Sí. Ahora explícame eso de los palcos. No, no, no voy a entender muy bien, amiga. No, cada palco de 2 metros, pero claro, les paradas en el mes. Igual ni a de 6, de 8, de 12 metros. Vale. Entonces, claro, ni a menos. Aquí ni a paredes, digan que agarra con mes. Se recupera ampliación. Cuando es comenzar en todo así, pues es comenzar en lo mínimo. I poquet a poquet, el que ha pogut, el que ha prosperat... Sempre faig un altre tros. Més gran, clar. T'has anat fent gran... Tu, la teva polleria... És més gran ara, clar. Ara té 2, 4, 6, ja té 12 metres lineals. Quan es començarem, pues, tenia 4. Che de categoria. A veure, el que parlàvem adés. Feu en la vostra decisió de compra el que vulgueu, però el que des d'ací vos recomanem és que si teniu un mercat municipal propet, pues que acudiu a ell. Entre altres coses, perquè podeu tindre l'experiència que parlar amb Miguel Ángel o amb Pepe, almorzar, parlar de futbol, etc., t'emportes el producte. Raquel te recomanarà una, que era una carrillera, una carrillera de ternera. De meravella. I Esther te fa un plis. En un plis-plas, en un plis-plas. I em paro les herbetes. Che, m'alegra molt de conèixer-vos. Heu estat a gusto? Moltes gràcies. Bueno, per això es tracta. De... este programa se diu La veu del mercat, donar-vos veu a vosaltres. Disculpa, n'hi ha que recordar que obriguem més grans de fer la vespre per donar més servici a la clientela. Ja estan obrint alguns... D'octubre, nosaltres fa molt temps. Divendres per la vespre. D'octubre a, ara a final de maig. Que això, pues, la veritat, la gent que treballa, entonces... és molt bona oportunitat perquè vinguin a fer la cistella de la compra i ens coneguen. De meravella. Sobretot convidar a tot el barri, a tota València, que conega el mercat del Girós, perquè és un mercat que bueno, és el primer mercat de València que estan tots els puestos oberts. O sigui, que té ambient, se combina la gent major, que ve de tota la vida, i se combina amb gent jove que està venint ara i s'està donant compte. Estem fent campanya, com t'ha dit antes, perquè la gent jove dice el WhatsApp i vinga així i s'enter, dice l'internet i de primera mà sàpiga com té que cuinar, com recomanem el, en el cas pues, el pollastre, el conill, les hamburgueses d'un tipus o d'altre. En fi, tenim un contacte directe i això s'ha de notar. Serà arreglo de paella i això te ho arregla Miguel Ángel. I què faríem per quatre? Per quatre anem a posar això. No t'emportes tant. No ho faríem, pues, Gina. I quina hamburguesa me recomanes? Pues esta, pues l'altra. I això és bonic. La gent té que parlar més i menys WhatsApp. És el que estem dient, que a veure, tu per exemple parles directament de mi, que sóc la venedora. Directament vas al súper, agarres una bandeja i punto. Això no té color. Y esto es un género que se fa diàriament. Tenim un baix un sobraors que nos van fer recentment per un Sánchez el ajuntament i ja vos tu. És recién elaborat al mostrador i a vendre. De meravella. M'alegra molt de conèixer-vos, Amparo, Esther, Miguel, Raquel, tota la gent del mercat del Girós. Anarem en un gratíssim record, I me queda també aquesta frase que ha comentat a Carlos Galeana, el regidor. Els mercats són la primera xarxa social. Mark Zuckerberg pensava que havia inventat alguna cosa. No, senyor, això està inventat des de fa molt de temps, des de 1982 en el mercat del Girós. Bonicos, gràcies per acompanyar-nos. Un plaer. Gràcies. A tots vosaltres, pues ja sabeu que la cita cada dia a partir de les 12:30, si quedeu en la musiqueta d'Adel, que m'han dit que ha firmat un contracte i ara diu Diu, firma un contrato con Sony de 116 millones de euros. On vas en tants diners, chica? Bueno, pues que venga al mercado al Xirós, adeu, també. En ella mos quedem en les notícies de les dos. Tornem demà. Adeu a tots.